Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săriților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfintei cuvioase, Maicii noastre, Paraschiva, a Sfinților mucenice, Chelsie, Protasie, Nazare, Gervasie și a celor din preună cu dânșa, care la pomenilor să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru, Iancure de Aur, Patriarul Constantinopolului și Fânele tuturor Sfinților, să ne liniască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus, Elisată, Dumnezeu nostru, minuiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fără în vecii vecilor. Iubiților credincioși, ne-am adunat cu toți astăzi, cu bucurie mare, ca să o serbăm pe Sfânta Cuvioasă noastră Paraschiva, aici, în acest loc, precum și alții în toată țara și în toată lumea, o laudă, fiindcă este Sfântului Dumnezeu. Lucru mare de a ști cum să-ți chivernisești viața, cum să-ți chivernisești puterea, frumusețea, înțelepciunea, bogăția în toate zilele vieții tale. După cum spunea prorocul lor, iată că peste 1000 de ani vestirea faptelor acestei copile care s-a născut într-o familie de creștini nu a acoperit-o colbul istoriei, ci iată-o atât de vie printre noi. Ca drept dovadă că ne-am adunat din toate părțile în acest sfânt locaș, închinat în cinsta lui Dumnezeu și a Sfinților lui Dumnezeu, ca să-i aducem nevrednica noastră jertfă de laudă. Cât despre aceasta, Sfânta Paraschiva, cine a fost, cum a trăit, ați auzit în scurtele cuvinte. Dar aș vrea ca să explicitez puțin, cât mă va lumina Dumnezeu, cum poate un om să strălucească precum soarele, sau cum poate să se întunece mai rău decât întunericul iadului. Omul, purtând cel mai frumos chip al tuturor zidirilor lui Dumnezeu, chip și asemănarea lui Dumnezeu, cum nimeni din univers nu-l poartă mai slăvit ca noi, poate, după mintea lui, după judecata lui, să penduleze în extreme. Să fie ca un înger în trup, cum au fost Sfinții lui Dumnezeu, sau să fie ca un diavol în trup, după cum au fost tiranii lumii, după cum sunt și astăzi odioșii oameni care subjugă și ucid fără scrupule. Dar cât despre aceștia îi vor judeca Dumnezeu, iar cât despre cei care puțin la număr și-au pus preț pe viața lor, și-au pus preț pe sufletul lor, merită să discutăm, fiindcă în numele lor ne-am adunat astăzi. Iubiților credincioși, această copilă, mică fiind în vârsta ei și ascultătoare, și mergând la Sfânta Biserică cu părinții ei, a auzit acel stih din Sfânta Evanghelie, cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Pentru vârsta ei mică de 10 ani, acest cuvânt din Sfânta Evanghelie a avut o rezonanță atât de puternică în sufletul ei, în toată ființa ei, încât că, iată, înțelegându-l, l-a și lucrat. Că noi toți vrem ca să fim împăcați cu Dumnezeu. Toți vrem ca să-L avem prieten pe Dumnezeu, mai ales când caz în necaz, dar nu și lucrăm prietenia aceasta. Vedeți, frățile voastre, ca să ții un prieten omenesc, un prieten din cercul tău, poate necesită un pic de osteneală, că nu se ține un prieten numai când ai tu nevoie. Atunci se leagă prietenia când și tu îl ajuți cu inimă curată. Oare Dumnezeu, care ne cere pe noi ca prieteni și fiind zidirea Lui, ce credeți, că se mulțumește doar din loc în loc când îl chemăm și schimonosim o Sfântă Cruce? Ci trebuie să curgă mereu de la noi ceea ce se mulțumește cu puțin, acea dragoste de Dumnezeu, acea pază de păcat care te dușmănește cu Dumnezeu. Deci iată că această copilă, înțelegând că vrea să fie prietenă cu Dumnezeu, iată-o și lucrând acest stih, că a lua crucea și să-i urmezi lui Hristos, nu înseamnă a lua o cruce de aur cu care să te lauzi. Numai prin faptul că o iei în spate, nu este altceva decât crucea Golgotei. Și să o explicităm de ce este așa. Vedeți, dumneavoastră, când vrei să faci ceva în viață frumos și pe măsură ce este mai frumos a ceea ce vrei ca să iasă din mâinile tale și din voința ta, storci mai multă osteneală. Dacă vrei să-ți faci o familie cât mai închegată, câtă osteneală și câtă lacrimă, ca să poți ține cât mai închegat și pe tata, și pe mama, și pe copii. Dacă vrei casa să o ai cât mai frumoasă, câtă osteneală, câtă trudă, dar ca să ne facem locașul în cer, oare aceasta nu înseamnă crucea? Și de ce spune să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie? Adică tot ce stă împotriva de a desăvârși planul tău de a face ceva frumos, trebuie să te lupți ca să nu te întoarcă din drumul tău. Îl vedem pe Mântuitorul făcând ascultare Tatălui Ceresc. Vine pe pământ să întrumpează din Fecioara Maria, trăiește ca un om. În neputințele omului, că îl vedem că flămânzește, îl vedem că însetează, este ostenit, și iată că nu era ușor pentru Dumnezeu, din ziditor a tuturora ceea ce este în univers, se face sub vreme, adică se smerește și ia chip de om. Și îl vedem pe Mântuitorul cum suferă toate ocările iudeilor, atunci când de fapt Domnul nu făcea altceva decât să învețe. Iar iudeii atât l-au ocărât, atâta i-au îngreuiat crucea, până când l-au dus pe muntele Golgota și la propriu i-au pus crucea în spate și l-au și răstignit pe ea. Deci așa și în viața noastră, când vrem să facem ceva, cât trudim, dar ca să ne facem prieteni cu Dumnezeu, nu să ne facem sfinți, că aceasta nu mai este al nostru, ci să ne mântuim. Sau cum spunea un mare filozof, dar în înțelepciunea lui creștinească a devenit mare. Nu aștept să fiu în față, nu aștept să iau loc de cinste în împărăția lui Dumnezeu, Și rog pe Dumnezeu să închidă ușa împărăției după mine, dar să nu stau dincolo ca cele cinci fecioare nebune. Deci nu am pretenție să iau loc de cinste la masa stăpânului, dar măcar să nu mă lege de mâini și de picioare ca un nevrednic și să mă arunce nu afară de masă, ci să mă arunce în focul veșnic. Deci cuvioasa Paraschiva o vedem cum înțelege acest cuvânt de mică. Și fiindcă părinții trăiau, nu putea să facă o cotitură în viața ei să meargă la mănăstire atunci. Și a pândit momentul când i-au murit părinții, a împărțit averea cu fratele ei și averea care îi se cuvinea, a împărțit-o săracilor, iar ea s-a dus într-o mănăstire. Acolo a și lucrat această cruce care a luat-o în spate în numele lui Iisus Hristos. Ca a fi într-o mănăstire nu înseamnă doar să porți o haină, sau cum ne vedeți frățile voastre pe noi într-o mare cinste, că purtăm o haină de cinste, de laudă. Este groaznic de greu ca să duci această cruce în fiecare clipă a vieții tale, că dacă la serviciile care le aveți doar câteva ore îmbraci haina serviciului și apoi îmbraci o altă haină, gândiți-vă că un călugăr este 24 din 24 de ore, el este tot călugăr. Nu există pas în viața lui unde să nu fie călugăr. Peste tot unde umblă un om, el tot călugăr se numește. Călugăr purtător de acest cin al lui Dumnezeu. Aceasta nu o spun spre lauda noastră, ci o spun spre nevrednicia noastră, căci cu greu ne pârâim viața de călugăr. Dar de aici pornesc și mă duc la cuvioasa Paraschiva, parcă căutând-o în mănăstire și cum își lucra viața ei curată și cinstită. Probabil că acolo a urmărit-o acea minte strălucită, înțeleaptă și dumnezeiască totodată și în mănăstire, cum o avea la tinerie, la copilărie, încât că lucra ostenelele vieții călugărești. Și iată că luptându-se cu trupul, cu diavolul, a biruit, sau cum au catalogat-o Sfinții Părinți, l-a biruit pe diavol precum David pe Goliat. Și cum l-a biruit și de ce? Fiindcă diavolul, cercetând pământul, a găsit-o pe această copilă în mănăstire, a găsit-o în mare trudă, în mare rugăciune și în mare osteneală pentru dragostea de Dumnezeu. Și a încercat orice vicleșug îi era în putință ca să o întoarcă. A mers până la atâta neobrazare, a mers la atâta impertinență, aș putea să spun, încât că i s-a arătat în chipul lui urât, înfricoșând-o, amenințând-o că o aruncă în prăpastie, că o omoară. Îi venea în fel de fel de chipuri noaptea și o înspăimânta, doar se va întoarce în lume să-și ducă viața tinereții ei. Dar iată o copiliță fragedă, în vârsta ei, neputincioasă în firea ei, și iată cum, prin post și prin rugăciune, îl învinge pe acest blestemat răutăcios, acest dușman de moartea lui Dumnezeu și a tuturor acelor ce au pe Dumnezeu în inima lor. Totul este să nu te înspăimânți, totul este să mergi înainte, avându-L pe Dumnezeu, în toată puterea Lui este imposibil să te întoarcă din drumul tău, chemându-L pe Dumnezeu în ajutor, mereu purtând cu El acea legătură de dragoste, de rugăciune și de înfrânare de la poftele carnale, atunci și Dumnezeu îl va alunga pe acest blestemat împotrivitor drumului nostru spre mântuire. Deci, dragilor credincioși, văzându-i Dumnezeu ostenelele vieții, iată că nu mai avea ce să mai cearnă în ea, adică să mai ispitească diavolul în ea. Atât s-a ostenit în viața ei monahală, încât că Dumnezeu, văzându-i în cumpăna dreptății faptele bune, i-a trimis pe înger și i-a spus să meargă în patria ei. Patria ei era aproape de Constantinopole, în ținutul Epivatului. S-a dus, s-a închinat la sfintele locuri în Constantinopole. Apoi a mers în Ierusalim, unde a mai stat încă vreo 2 ani și și-a desăvârșit cursa vieții. Și iată, la o vârstă, totuși aș putea să spun destul de tânără, 27 de ani, vine dreptatea lui Dumnezeu și trece în neființă. A fost ca orice om îngropată, dar fiindcă osemintele și faptele acelora care au fost plăcuți lui Dumnezeu nu se risipesc de obicei, Dumnezeu le-a scos la vedere spre închinare. Le-a scos la vedere și gândiți-vă peste aproape 1000 de ani, când ele sunt spre închinarea celora ce se închină, celora ce-L caută pe Dumnezeu, celora ce-L iubesc, îl iubește pe Dumnezeu prin Sfinții Săi. Sfintele moaște, după ce au fost puse în raclă de cinste și puse spre închinare, au fost duse cu mare cinste în Belgrad, la Târnovo și spre cinstea țării noastre, nu acestea de acum, ci acelea când strălucea Ortodoxia în țară. Iată, Sfânta a binevoit ca să vină pe la anul 1600, să vină în țara noastră. De atunci Sfintele Maște sunt spre închinarea creștinilor români și a tuturora celor ce cred cu adevărat. Sfintele Maște ale cuvioasei Paraschive au făcut mari minuni pentru toți cei ce s-au închinat cu credință, nu doar s-au dus, cum am văzut și acum 2 săptămâni, când stilul nou a observat o falsă pe cuvioasa, că s-au târâit, să mă ierte Dumnezeu că numesc ca niște viermi cu chip uman să spurce Sfintele Maște. De ce spun că să le spurce și nu cred că greșesc? Cel puțin în fața lui Dumnezeu nu greșesc. De îndată ce nu cred în Dumnezeu, nu cred în Sfintele Maște, nu cred în Sfinți, pentru ce să târie și să duc doar fals în fața oamenilor, schimonosind o cruce și simulând că sărută Sfintele Maște? Mă revolt în sinea mea, fiindcă Sfinții lui Dumnezeu mi-au fost farurile vieții mele, iar în afară de Dumnezeu, nu știu dacă aș putea să trăiesc sau am pe altcineva. Că de ce? Dacă El este ziditorul nostru, n-aș putea concepe să văd pe cineva blasfemindu-i Sfinții sau pe Dumnezeu. Iubiților credincioși, totuși Sfânta a tăcut. Și Sfinții tac văzând murdăriile veacului acestuia, cum de la o zi la alta sunt din ce în ce mai urât mirositoare. Probabil că în imensitatea lui de răbdare, cel ce ne-a zidit încă mai rabdă, poate se vor mai întoarce din mulțimea noradelor. Dragilor credincioși, trebuie să învățăm din cuvânt în cuvânt, din pildă în pildă, din viețile Sfinților, dacă vrem să ne înțelepțim cum să ne diriguim viața, fiindcă de-am trăit mii de ani, cândva tot trebuie să murim. Și ne-a lăsat Dumnezeu neputințele printre noi, arătându-ne că în ceea ce ne-am lăudat cândva ne-a zburat. Ori frumusețe, ori aur, ori cercuri puterii. Și cum a venit moartea și peste această cuvioasă la o vârstă de 27 de ani, iată vie printre noi și mai mult decât atâta Dumnezeu nu a lăsat-o să se risipească, ci o avem printre noi prin Sfintele Maște. Dar iată că osemintele păcătoșilor se risipesc și sunt acoperite nu cu pământ, sunt acoperite cu murdăria faptelor lor. Vedeți dumneavoastră rezonanța de faptă murdară a oamenilor în urechile tuturor acelora ce l-au cunoscut, în urechile tuturor acelora ce îl citesc. Răsfoind viețile antice, o viață au avut și igemonii timpurilor acelora, dar de Tatăl lui Dumnezeu a venit și peste aceia, și peste apostoli, și peste toți sfinții care l-au mărturisit pe Dumnezeu. În schimb, apostolii murind au rămas în cinsta lor nezdruncinată până în zilele noastre și toți cei ce i-au urmat cuvântul, dar faptii, pe când igemonii și oamenii lași care au vândut cele dumnezeiești pe cele trupești, efemere, s-au risipit în pământ, rămânând deasupra doar un pergament al cumpliției faptelor lor. Spre durerea țării noastre, că am avut și noi, cumpliții noștri tirani, și nu aș putea să spun că i-am avut, că i-avem printre noi, că istoria îi va consemna cu cel mai caustic condei. Dar nu acum când se trăiește, mai târziu. Și iată rezonanța faptelor lor printre oamenii necăjiți. Se vor răscula sfinții iubiților credincioși atunci când va decide Dumnezeu să se împotrivească oamenilor cum își murdăresc chipul și asemănarea noblețea aceasta care a nobilat, cu care ne-a nobilat Cel ce ne-a zidit pe noi. Să avem grijă la acest sfârșit de mileniu, să avem grijă în aceste timpuri care nu greșesc spunând apocaliptice, cum ne diriguim timpul nostru și mai ales sufletul nostru. Că dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, nu mai ai ce pierde, poți să câștigi toată lumea. Ai pierdut totul, iar dacă l-ai câștigat pe Dumnezeu, nu mai ai ce să câștigi, ai câștigat totul. Așadar, să avem grijă să fim măcar cât de cât prieteni cu Dumnezeu, cum este o sămânță pe lângă ceea ce răsare din ea. Că atâta ne așteaptă Cel ce ne-a zidit de la noi. Nu să avem nevoie de El doar când lacrima suferinței ne brăzdează obrajii sau tristețea ne sfâșie inima, ci să avem grijă în fiecare zi, precum mâncăm trupește, așa să ne hrănim și sufletește. Și aceasta înseamnă o rugăciune ziua și noaptea. Să ai o candelă aprinsă în casă, o icoană, dar mai ales în bulversarea confesională a timpul acestuia, să avem grijă să nu ne părăsim credința noastră strămoșească și adevărată, să nu ne pervertim printre confesiunile străine Dumnezeului Celui Adevărat. Să avem grijă cum ne strecurăm precum peștele printre stânci de cursele veacului acestea care sunt din ce în ce mai grele. Poate mulți vă odihniți că sunteți niște oameni încărunțiți, tâmplele sunt ninse de anii vremii. Dar uitați-vă la fiii dumneavoastră, la nepoții care nici nu pricep ce înseamnă astăzi aceste lucruri atât de urâte în lume. Gândește-te când vei fi țintuit la pat și îți vei vedea copilul sau nepotul colcăind în păcatele lumii acestea care sunt de ce în ce mai multe și mai grele. Să mai spunem că îl vezi cum își pierde sufletul, iar tu abia te mai zbați pe patul morții, dând palma cu Dumnezeu să te împaci cu El, iar acesta îl vezi cum piere, se topește. Se topește în mocirla păcatului și nu veți putea ca să-i păziți pe copii, pe nepoți care sunt siguri că vă sunt dragi, nu-i veți putea păzi măcar să-i creșteți într-o viață decentă, socială, fără, dacă nu veți avea o viață cuvincioasă, o viață creștinească cât mai curată și să-L rugați ca Cel ce ne-a zidit și ne cercetează inimile noastre să caute în fiecare clipă și să ne ajute atunci când noi osteniți la ceea ce vrem să facem duhovnicește, nu mai putem. Că El întotdeauna vine. Cel ce ne-a zidit, nu ne-a zidit doar să se laude că ne-a făcut și ne lasă în păragină, ci noi ne părăginim, fiindcă avem totul la noi, avem mintea întreagă, avem puterea de a discerne, nu-ți rămâne decât ție, ca având și legea după care să lucrezi cum lucrezi. Cum spune și Mântuitorul în Evanghelia sa, împărăția lui Dumnezeu este în mâna ta. Închipuiți-vă că este ca o cheie, în care parte dai, ori descui împărăția lui, totul este în propria ta latitudine, în propria ta voință. Dacă vrei, te mântuiești, dacă nu vrei, nu te mântuiești, ci te pierzi. Sfânta Paraschiva, o pildă atât de vie printre noi, copilă fiind, va veni în ceasul judecății, când oamenii vor fi judecați și vor zice, Doamne, n-am putut, că eram prea mic, eram prea bogat, m-au tras toate înapoi. Va veni aceasta. Aceasta care astăzi observăm și va spune, dar eu am putut și n-am avut alt trup. Iată-mă că eram copil mic. Iată-mă că mă dezbrăcam de hainele mele noi și frumoase și le dădeam în numele lui Hristos, celui care era gol. Deși poate lua bătaie și ceartă, totuși o făcea ca o milostenie. Iată-mă că tânără fiind, am ales viața de osteneală, viața de ocară, adică viața monahală care este atât de grea și de ocară pentru lumea înconjurătoare, mai ales aceasta de astăzi. Deci nimeni nu se va putea disculpa în ceasul judecății că, Doamne, n-am putut, n-am avut atâta minte sau mai știu eu ce. Dragilor credincioși, aș vrea ca bunul Dumnezeu și Sfânta Cuvioasă Paraschiva, în numele căruia ne-am rugat astăzi, să fie prezentă în ceasul judecății, iar Dumnezeu să ne ajute în toți pașii vieții noastre. Să coboare mintea sa, puterea sa dumnezeiască, să ne cerceteze păsul vieții noastre în fiecare clipă și să ne dea ceea ce crede El că este bun pentru mântuirea noastră. Iar noi să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Vedem că sunt legiferate de oamenii chipurile ai dreptății. Și având legea lui Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu în inimile noastre, atunci și Dumnezeu va da dar, iar darul nu va fi altceva